Lidt slud eller sne i de syd- og vestlige egne. Temperaturer mellem lidt over frysepunktet til 3 graders frost. Let til frisk østlig vind ved kysterne hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, klokken den er blevet 3:05, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Det her det er jo vores program hver eftermiddag, der vender dagens nyheder fra ind- og udland. Vi debatterer, perspektiverer, og så prøver vi også at få de personlige fortællinger, der rammer ned i tidens debatter. Jeg ringer for eksempel til Bangkok om 10 minutter, fordi for 3 timer siden, ja, der kom det frem herhjemme, at den thailandske regering vil indføre undtagelsestilstand, en undtagelsestilstand, der skal vare i de næste 2 måneder. Det kommer efter store demonstrationer i Bangkoks gader de seneste par måneder. Og spørgsmålet er, hvordan reagerer demonstranterne så på det? Tager de bare nyheden med bøjet nakke? Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi begynder i Syrien, fordi i morgen der begynder Genève 2-konferencen. Og det er sådan en fredskonference, hvor nogle af parterne i Syrien forsøger at finde frem til, hvordan man kan få en våbenhvile, og hvordan man kan få krigen til at stoppe. Og mens de snakker i Schweiz, ja, så fortsætter krigen i Syrien. Vi er i 70'ernes USA. Hver nat, der krydser desperate mennesker grænsen til nabolandet Jordan. Hallo. Og kun 12 kilometer væk fra den her grænseovergang, der ligger en flygtningelejr, Sa'atari, eller Louise, hvordan Sa'atari? Sa'atari. Sa'atari, okay. Ja. Og der har du været. Ja. Det er en flygtningelejr. Den er kæmpestor i virkeligheden, større end Esbjerg. Ja. Og du er jo, jeg skal lige sige, du er min kollega. Mm. Du er international redaktør på 24/7. Og du skal fortælle mig lidt om den her flygtningelejr. Ja. Hvad er det første, der sker, når flygtningene de ankommer til lejren? De ankommer næsten altid om natten, og det er fordi, det er der, det er sikrest at krydse grænsen i ly og mørket. Så de ankommer i løbet af natten, og så er der simpelthen et slags receptionstelt, eller ankomsttelt, sådan et meget sådan stort, hvidt telt, med nogle feltsenge og nogle madrasser og nogle tæpper. Og der sidder familierne så og venter på, at der kommer nogle medarbejdere fra FN og registrerer dem. Og der har du været? Ja. Ja. Hvad er det for nogle folk, der kommer ind? Jamen, det er nogle meget, meget traumatiserede familier. De familier, jeg så, de sad sådan meget, meget, meget tæt sammen. De sidder og holder om hinanden. De sidder og stiger ud i luften. Nogle af dem græder. Der var en meget, meget, meget, meget, meget trykket og en meget, meget forfærdelig stemning inde i det der telt. De kommer lige fra krigen. De kommer lige fra krigen. Kan man høre det rumle i baggrunden, altså ind over grænsen i Syrien? Altså, det ikke lige, da jeg var der, men det kan man mest om natten. Så fordi det er om natten, at kampene er stærke, så det er kun 12 kilometer væk, så man kan se lysglimtene, og man kan høre våbnene. Og det husker jo hele tiden flygtningene på, at kampene fortsætter. Mm. Så det ribber op i såret hver eneste nat. Så når de kommer ind i det her ankomsttelt, hvad er det så det næste, der sker? Det næste, der sker, det er jo så, at de skal have et sted at bo. Og nu sagde du før, at lejren den er på størrelse med Esbjerg. Det er den i indbyggertallet, den er faktisk større. Der bor 85.000 mennesker i lejren, men den er altså faktisk kun omkring 8 kvadratkilometer. Så sådan en familie her skal have et sted at bo, og man starter ofte med at bo i et telt. Så de får anvist et telt, og så begynder man ellers at sørge for, at der er nogle tæpper, der er nogle madrasser, de kan sove på, og der er og de skal have noget mad, ikke? Så de skal have uddelt enten madrationer eller vouchers, så de selv kan købe. Hvad er det for nogle telte, de får? Det er nogle meget fine telte, der koster næsten $500 stykket. Jeg har aldrig set så fine telte i nogen flygtningelejre. Jeg har ellers arbejdet 10 år i Afrika, så jeg har været i mange flygtningelejre. Det her, det er højkvalitetstelte, og det er det blandt andet, fordi at klimaet ude i den jordanske ørken, hvor Sa'atari-lejren jo ligger, der sner det, og det blæser, og der er sandstorme. Så det skal være god kvalitet, men selvom det er dyre, fine telte, så holder de altså kun sådan 3-4 måneder af gangen, så skal man have et nyt. Ja, hvor små er de til en familie? Kan man stå op inde i teltet, og er der sovekabiner? Man kan godt stå sådan lidt krumbøjet, ja. men det er klart, at sådan en familie på 6, der bor man jo tæt. Så derfor så er man i gang med at skifte ud, så man får container at bo i stedet for. De holder også meget bedre, det giver nogle bedre forhold, man kan stå op indendørs. Sådan en helt almindelig Mærsk-container? Er lidt mindre, men, ja. men det er det, man er i gang med. Og det vil sige, at fordi der stadig allerede nu er rigtig mange container i forhold til telte, så ligner det faktisk faktisk, Satay-lejren ligner faktisk det, sådan en dansk militærlejr i Afghanistan. Det har de fleste set billeder af, ikke? Altså, det er sådan meget ordnet forhold, hvide containere og hvide telte. Hvordan er det i forhold til flygtningelejre i Afrika? Altså, det ord, jeg kom til at tænke på, det er faktisk luksus, og jeg ved godt, det måske er et forkert ord at bruge i forbindelse med en flygtningelejr, men i forhold til for eksempel Dadaab-lejren, som ligger der på, i nordlige Kenya på grænsen til Somalia, eller andre store flygtningelejre i forbindelse med naturkatastrofer, så er det meget luksuriøst. Lejrchefen, som er sydafrikaner, han sagde til den danske udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen, som var i lejren sammen med mig. Og du var der sammen? Okay. Mm, ja. Han sagde til ham, jeg synes, du skal vende blikket uden for lejren, fordi jeg kan faktisk ikke lige sidde og komme i tanke om noget, jeg synes, vi mangler herinde. Og så begyndte han at tale om, at det kunne da på sigt være dejligt, hvis man kunne komme i gang med noget affaldssortering. Affaldssortering, eller lidt bedre kloakering. Og det virker også, altså hvis man sammenligner det fra afrikanske forhold, så virker det jo også meget overskudsagtigt. Altså, noget af det, som slog mig, det er, at i Satay-lejren, der er sådan en hovedgade, man kalder Champs-Élysées, altså ligesom den fine gade i Paris. Og der ligger alle butikkerne. Der kan man købe friskbagt brød, og man kan købe friske æg og en ny mobiltelefon. Og man kan sådan set købe alt, ikke? Og man kan også gå ned i et af de store supermarkeder, hvor man kan købe en kylling, der ligger i på flygtningelejren. I flygtningelejren. Og det kan man købe for de vouchers, man får fra FN. Faktisk så er man i gang med at planlægge og uddele mastercards i stedet for rationer. Og det er jo super, en super god idé. For det første, fordi folk kan selv bestemme, hvad de køber. Så giver det dem sådan en værdighed, kan man sige, ikke? At man har sin egen hverdag, man kan selv bestemme, hvad for noget mad man vil købe. Det er sådan lidt et skær af hverdag midt i traumerne. Mm. Og for det andet, fordi at man jo kan bruge sine penge også i lokale butikker, og det gør jo også, at lokalsamfundet bliver mere velvillige over for flygtningene, fordi de også får noget ud af det. Er du nødt til at fortælle mig, hvad der mangler i lejren? Hvis vi kan have sådan en historie. Jamen, er der kloakering, for eksempel? Ja, altså der er sådan, det kunne man selvfølgelig også gøre mere permanent, og det er jo også det, man begynder at indse nu, at krigen i Syrien, den fortsætter. Så både flygtningene og NGO'erne og de FN-ansatte begynder jo at forberede sig på, at det her, det skal være en mere permanent løsning, ikke? Det ser man også på den måde, flygtningene, de opfører sig på. De indser, her skal vi altså bo måske de næste par år, så de begynder sådan, at de vil have elektricitet, de vil ikke finde sig i at vente på, at der kommer det. Så der er faktisk omkring 300 sådan elektrikere, altså flygtninge, der ved, hvordan man tager et kabel hen til FN's udtag, og så lægger man selv strøm ind, ikke? Eller man flytter sin container, hvis nu at man har fundet nogle, hvad ved jeg, familiemedlemmer eller gamle venner, som bor et andet sted i lejren, jamen så flytter man sin container. Der er nogle flygtninge, der har fået lavet sådan en lille, eller sådan en vogn, hvor sådan 8 mand kan løfte en container op, og så kan man køre containeren hen hos dem, man gerne vil bo sammen med. Så kan man måske stille sådan 4 container i en firkant og lave en gårdhave inde i midten. Så det er som om, de indretter sig lidt på at blive boende i lang tid. Ja. Selvom man jo mødes i morgen i Syrien, eller i Schweiz til den her fredskonference. Ja. Hvad er det for en stemning, der er dernede i lejren? Er man glad for at være sluppet ud af Syrien? Man er lettet over, at man er sluppet ud af Syrien, men de har jo alle sammen efterladt familiemedlemmer, venner og bekendte, naboer og andre, der betyder noget for dem inde i Syrien. Og fordi krigen er så tæt på, så bliver man hele tiden husket på, hvad der sker. Og fordi der hele tiden kommer nye flygtninge, så kommer de også hele tiden med nye historier. Har du hørt, at i Aleppo er der sket det og det? Og noget af det er sandt, noget af det er ikke sandt, men det er jo hele tiden med til, at den her konstante tunge rygsæk af bekymringer, som de her mennesker, de slæber rundt på. Altså, det kan jo godt være, at de har adgang til en vaskemaskine, og det kan også godt være, at de har 40 liter vand om dagen, så de kan komme i bad, og det kan også godt være, at de har et luksuriøst telt. Men de traumer, de mennesker slæber rundt på, er jo fuldstændig ubegribelige, og dem mærker man som sådan en tung sky, som hænger over hele lejren, selvom at solen den skinner fra en skyfri himmel her, sådan en vinterdag i januar. Og det er jo en lejr, der vokser. Ja. Du har taget et kort med. Ja, jeg har taget et kort med. Det her, det er kortet over Satay-lejren, og det er bare, jeg rækker det lige over. Værsgo. Ja. Det er bare i 2013, og som du kan se oppe i venstre hjørne, så startede det med at være sådan en lille bitte lejr, altså ganske få telte, og så vokser den ellers til at blive kæmpestor der midt ude i ørkenen. Ikke? Og nu bor der altså 85.000 mennesker, men der er langt flere 100.000 mennesker, der har været igennem lejren. For det, der sker, det er jo, at nogle af flygtningene vil hellere bo ude i Jordan, og så forlader de lejren. Og det kan man godt? Det kan man godt, ja. Okay. De fleste flygtninge i Jordan bor uden for lejren. Hvad snakker de så meget om de her fredsforhandlinger, der går i gang i Genève i morgen? Alle de flygtninge, jeg talte med inde i lejren, mener ikke, at der kommer noget af de forhandlinger. De vil have en militær intervention. Hvorfor mener de ikke, der kommer noget ud af forhandlingerne? Jamen altså, mange af dem, jeg talte med, særligt kvinderne, hvis mænd stadigvæk kæmper inde i Syrien, de mener bare, at der kommer ikke noget ud af at forhandle med Assad. Det er det primære, de siger. Så de vil have Vesten til at træde til ind med soldater? Ja, de vil have en no-fly zone over Syrien. Det taler de alle sammen meget om. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad med børnene? Ser man de her børn, når du går rundt i lejren? Ja. Løber de rundt og... Ja. På gaderne? Nej, altså, der er sådan en, blandt forældrene, særligt blandt kvinderne, en følelse af, at det ikke er helt sikkert at lade børn sådan løbe rundt, særligt at lade piger løbe rundt. Men altså, næsten halvdelen af flygtningene i Sataj-lejren er børn, og de skal jo i skole, og det forsøger man så at gøre så godt, man kan. Og så har man lavet nogle legepladser rundt omkring i flygtningelejren, hvor der sådan er vippe og gynger bag sådan en trådhegn, hvor børnene så kan lege. Og så har man oprettet noget, der hedder børnevenlige steder, child-friendly places. Og det synes jeg bare var sådan et ret interessant ord, ikke? Fordi det betyder jo et eller andet sted, at resten af lejren ikke er børnevenlig. Og det er den altså. Hvorfor er den ikke det? Jamen, fordi der er jo ikke andet. Det er jo midt ude i ørkenen. Er der meget kriminalitet og sådan noget? Der er noget bandekriminalitet, men det ellers er det ikke noget, man mærker noget til. Der kommer en lyd her, du har taget med. Mm-hmm. Hvad er det, vi hører her? Jamen, det er sådan en slags børnehave. Noget af det allervigtigste, som man forsøger at gøre for børnene, det er at forhindre, at de isolerer sig. Det sker nemlig helt automatisk. Når børnene først er kommet ud af krigen og sidder i lejren og begynder at tænke over tingene, så isolerer de sig og bliver tavse små væsener, der sidder inde i teltene. Så det, man gør, det er, at man samler dem i sådan nogle slags børnehaver, hvor de så er sammen med nogle andre, altså får noget socialt samvær, og hvor man også kan screene dem, sådan så de børn, der virkelig er svært traumatiseret, dem kan man få videre i systemet. Nå. Jeg er også nødt til at spørge noget andet. Der er en borgerkrig i Syrien. Nu er jeg ikke sådan helt inde i det, men jeg ved da, at de her alawitter, som er en slags shia-muslimer, de kæmper mod sunnierne, og så er der nogle islamister og nogle kurder og sådan noget. Fortsætter den kamp inde i flygtningelejren? Nej, det gør den faktisk ikke, fordi i lejren er der kun sunni-muslimer. Okay. Ja, der har været nogle kristne, der har været nogle alawitter, der er ankommet til flygtningelejren, men de er blevet flyttet af sikkerhedsmæssige årsager. Så det er stort set kun sunni-muslimer, som er i selve lejren. Du har også taget en anden lyd med til mig, som vi lige skal prøve at høre. Ja, men det er sådan set for at vise, at der også er dem, der stadigvæk har deres drømme intakt, kan man sige. Ja. Jeg mødte nogle fire piger. Miriam og hendes tre veninder, som fortalte mig, at nu skulle krigen slutte, og så skulle de i gang, og de ville være læger, eller også så ville de gerne være popstjerner. Hvor gamle var de? Jamen, de var sådan 12-13 år. Mm, hvordan så de ud? Jamen, de lignede helt almindelige søde piger. حماد رحل عني شهيد في الجنة حماد رحل عني. Nej, jeg ved ikke, hvad de synger, men de sang flere sådan syriske fædrelandssange for mig. De var slet ikke til at stoppe, da de først var kommet i gang. Og de fik også hurtigt et ret stort publikum, fordi der er jo ikke særlig meget underholdning i sådan en flygtningelejr. De synger jo smukt. Det gør de. Louise Windfeldt Høgberg, tusind tak, fordi du kommer ind og fortalte os om Sataj-lejren i Jordan. Rosis roulette. Hvorfor udgiver Yahya Hassans tidligere elskerinde en roman om deres forhold? Og er vi lidt for selvsikre set med svenske øjne i vores måde at debattere på? Og så har jeg sat disse to i stævne til en gang kulturbattle. Rosi, må jeg godt lige sige en ting? Ja. Altså nogle gange synes jeg også, at man måske søger nogle problemer. Altså jeg tror bare, integrationsdebatten har altid været enormt sort-hvid. Hør, hvor to af Danmarks skrabeste kulturkriger, Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti og Özlem Cekic fra SF, mener, kulturkampen skal stå. De tørner sammen hos mig onsdag mellem 10 og 12, og du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7 og være med. Russis roulette. Og vi bliver lidt i udlandet. Jeg har nemlig Michael Bjerre med på en Skype-forbindelse fra Bangkok. Velkommen til 24-7. Jo, tak skal du have. Du er programdirektør i The Bordier Consortium i Thailand. Og grunden til, at vi har kontakt til dig, det er fordi den thailandske regering for kort tid siden har besluttet sig for at indføre en undtagelsestilstand i Bangkok og så i de omkringliggende provinser. En undtagelsestilstand, der skal vare i 60 dage. Og du har fulgt lidt med i medierne dernede. Kan du sige noget om, hvorfor regeringen har valgt at gøre det her? Altså, den overordnede begrundelse, det er, at der har været en hel del vold. Det er sådan, så i løbet af de sidste 2 måneder, hvor der har været demonstrationer, der er antallet af døde nu nået op på 9, og der er 554 såret. Så det er den officielle begrundelse. Men der er alligevel nogle besynderligheder i, at man indfører undtagelsestilstand lige nu. Hvad er det for nogle besynderligheder? Jamen det er, at antallet af demonstranter er dramatisk formindsket i forhold til, da det såkaldte shutdown Bangkok startede sidste mandag for 8 dage siden. Der var der 170.000 mennesker på gaden. I dag var jeg selv inde blandt det, der de kaldte hovedmarchen. Altså den store demonstration, som gik gennem mit kvarter i dag, og der var maks 1.000 mennesker. Jeg har set fotos af et af de store steder, som de holder besat, sådan et knudepunkt, sådan ligesom Hans Knudsens Plads eller Toftegårds Plads i København, som store veje, der mødes der. Og der sad 30 mennesker og lyttede til musik. Så min pointe er bare, at det ser ud som om, at demonstrationerne sådan stille og roligt fuser ud, og derfor kan man undre sig lidt over timingen i, at man indfører undtagelsestilstand lige nu. Jamen, hvad er, altså hvis man så undrer sig over det, hvad kan en forklaring så være? Er der nogen, der spekulerer i det? Altså, der er i hvert fald, der har været en masse polemik mellem demonstranterne og specielt politiet, som beskylder hinanden gensidigt for at have stået bag nogle af de angreb, der har været på demonstranterne. Både i fredag og søndag blev der kastet håndgranater ind i mængden af demonstranter. Og der har også været en polemik imellem politiet og militæret i forbindelse med, hvordan man skulle takle situationen. Det her, det er i hvert fald, altså et undtagelsestilstand, det giver jo nogle helt særlige muligheder for at anvende magt. Og det, der har været regeringens hidtidige politik på området, det har været at undgå enhver form for konfrontation. Man har lavet demonstranterne gøre stort set, hvad de havde lyst til. Så det, at man nu indfører undtagelsestilstand, betyder jo, at man vil kunne tilbageholde folk, man vil kunne forbyde mere end 5 mennesker at samles, og man vil kunne indføre udgangsforbud, og man vil kunne lave censur på medierne. Det er jo ikke noget, der automatisk følger med, men det er nogle muligheder, der ligger i undtagelsestilstanden. Og hvordan har demonstranterne reageret på det her så? Altså, den første reaktion har været, at det er de sådan set ligeglade med, at de vil bare fortsætte deres demonstrationer. Ja. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker i morgen. Undtagelsestilstanden gælder her fra midnat, altså fra i morgen onsdag. Hvad er klokken i Bangkok nu? Så det bliver spændende at se, hvad der så kommer ud af det. Og hvad er klokken i Bangkok nu? Den er snart 9:30 om aftenen. Okay. Er der stadigvæk demonstrationer? Nej, det er der ikke. Om aftenen, der samles demonstranterne i en nærliggende park, den ligger ikke så langt fra mig, som hedder Lumpini, hvor de overnatter i telte. Men som sagt, så er der altså meget færre demonstranter, end der har været tidligere. Mm. Der er jo også masser af turister i Thailand, blandt andet en masse danskere. Er det her noget, der har bredt sig til turistområderne? Det til en vis grad kan man sige, taktikken fra gulskjorterne, som man kalder demonstranterne her, det har i første omgang været at forsøge at lamme Bangkok, og da det ikke er lykkedes, så har man de sidste par dage gået ud i de sydlige provinser, hvor man har et stærkt politisk feste og besat de lokale rådhuse. Og det er så ikke decideret turiststederne, men i nogle af de steder, som støder op til Phuket og Krabi og Koh Samui og dernede. Men det er ikke noget, der har ikke været nogen som helst voldelige konfrontationer i det sydlige, og der er ikke noget, der tyder på, at det har nogen som helst betydning for turisterne. Og hvad med undtagelsestilstanden, der jo altså først starter i morgen eller ved midnat? Kommer den også til at gælde for resten af Thailand, blandt andet for turistområderne? Ikke i første omgang. Der er det Bangkok, og så er der nogle tilstødende provinser, og grund til, at man har taget dem med, det er, fordi der ligger de to store lufthavne. Så der er ikke noget, der tyder på. Altså, man vil jo altid kunne udvide undtagelsestilstanden til også at omfatte andre områder, men så vil man i givet fald skulle have en eller anden begrundelse, som ville være, at der var nogle voldelige sammenstød i nogle af provinsbyerne. Det har der ikke hidtil været. Og så er spørgsmålet jo nu her, hvad der kommer til at ske de næste 2 måneder, Michael Bjerrum, fordi er det en løsning? Er det noget, der kan dulme konflikten, eller kommer det til at blive endnu værre? Nu bliver det en optrapning. Hvad vurderer man sådan i Thailand? Jeg ved ikke, om det bliver en optrapning. Altså, sagen er den, at der er udskrevet valg til den 2. februar. Og demonstranterne, de modsætter sig, at der skal afholdes valg. De vil suspendere demokratiet og indsætte en junta af gode mænd, som de kalder det. Og det store oppositionsparti, som ironisk nok hedder Demokraterne, de har valgt at boykotte det her valg den 2. februar. Demonstranterne har forsøgt at sætte ild til de stemmesedler, der er ved at blive trykt her i Bangkok. Det er så ikke lykkedes. Så en af grundene til, at regeringen vil indføre den her undtagelsestilstand, det er at sikre, at valget her den 2. februar rent faktisk kan finde sted. Og hvad der så sker i forbindelse med det og efterfølgende, det er svært at sige indtil videre. Tusind tak, fordi at du var med, Michael Bjerrum. Det var så lidt. Og Michael Bjerrum er programdirektør i The Border Consortium og altså også bosat i Bangkok. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 4:03. Forestil dig et hus i Vestjylland. Det kan ikke blive solgt. Der er ingen, der vil betale det koster. Det er fyldt med den slags huse i Vestjylland, men også på Lolland og på småøerne og i andre steder i det, man kalder for udkantsdanmark. Problemet er, at bankerne, realkreditinstitutterne, ikke vil låne folk de penge, der skal til for at købe de her udkantshuse. Men nu er der nogen, der mener at have en løsning på det problem. Fordi dine og mine skattekroner, de skal nemlig bruges som sikkerhed i de her huslån. Det er der i hvert fald nogle politikere, der mener, og dem snakker jeg med om sådan cirka 15 minutter. Jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Kom i krig med danske soldater. Folk flyver op af soveposerne, og der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane. Der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. 4 danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Min marker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. På lørdag sendes 4 afsnit. Operation Dinesen. Og vi smider os op på den her vold. Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørnebuske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Kan I huske dem? Ja, ja, yes. Med de der 2-3 cm pigge. Ja. Og jeg tænker bare, det er kraftedeme med løgn. Sådan! Vær klar til kamp. På lørdag kl. 15, her på Radio 24/7. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den omfattende dokumentation af tortur i Syrien, som den engelske avis The Guardian i dag bringer, vil få betydning for de fredsforhandlinger, som begynder i Schweiz i morgen. Det vurderer lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle. Jeg har ikke set nogen udmeldinger endnu fra nogle af de verdensledere, som skal være med i Genève, men jeg vil mene, at man ikke rigtig kan bare ignorere det her. De 55.000 fotos, som er smuglet ud af syriske fængsler, er taget af en afhoppet fotograf fra det syriske militærpoliti. Materialet viser systematiske drab på omkring 11.000 fanger, der forinden har været udsat for voldsom tortur. Undtagelsestilstanden, der træder i kraft i morgen i Thailands hovedstad Bangkok og flere provinser, er næppe nogen eskalering af konflikten i landet. Det vurderer Danmarks ambassadør i Thailand, Michael Winter. Man har indført det for 60 dage forløbet. Det er jo også en ret lang tidshorisont. Det vil sige, at man formentlig forudser, at det her kan vare ved. Og det vil sige, at man giver sikkerhedsstyrkerne ret til i ret lang tid at have de her instrumenter i anvendelse. Men jeg tror ikke, vi skal forvente, at de pludselig begynder at gøre noget drastisk. De har decideret meldt ud, at de ikke vil bruge magt over for demonstrationerne. Undtagelsestilstanden giver myndighederne i Thailand mulighed for at indføre udgangsforbud, tilbageholde mistænkte uden kendelse fra en domstol og for at censurere medierne i landet. Det går voldsomt ud over lediges jobchancer, hvis man afskaffer de 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sådan lyder det fra fællestillidsmand i Danish Crown, Lars Mose, efter at det såkaldte Carsten Koch-udvalg anbefaler at skrotte kurserne. Ifølge udvalget har ordningen ingen effekt på lediges jobmuligheder, men det passer ikke, siger Lars Mose. Vi kan jo se alt det, der skete dengang, da man desværre var nødt til at lukke slagteriet over i Esbjerg. Da det, at man kunne komme på uddannelse og uddanne sig ind til at komme ind i offshore-industrien, det var jo egentlig det, der gjorde, at langt, langt den største part, de fik et job. Og hvis Carsten Koch-udvalget anbefaler regeringen, at det kan man ikke, så er det jo helt håbløst. Der var pesticiderester i over halvdelen af dansk frugt i 2012. I en stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen blev der fundet rester af sprøjtegifte i 58% af ikke-økologiske frugter. Til sammenligning var tallet 39% i 2011. Ifølge Landbrug og Fødevare er årsagen til udsvingene, at målemetoderne varierer fra år til år. Men Økologisk Landsforening er alligevel bekymret. Nul giftrester burde være målet for enhver fødevareproducent, siger direktør Poul Holmbæk. Der vil være lidt slud eller sne i de syd- og vestlige egne. Temperaturer mellem lidt over frysepunktet til 3 graders frost. Let til frisk østlig vind ved kysterne. Hård vind. Og så er der risiko for sne og isglatte veje flere steder. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, og som Henriette lige fortalte her i nyhederne, så har det her Carsten Koch-udvalg været i gang med at se på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Og det var egentlig ikke meningen, at der skulle komme en masse afsløringer om, hvad de ville og mente i det her udvalg. Men det er sådan, at der er ting og sager, der er blevet lækket til pressen i dag. Og en af de ting, der er blevet lækket, det er, at Carsten Koch-udvalget sandsynligvis vil anbefale regeringen, at man skal droppe det 6 ugers selvvalgte kursus til arbejdsløse. Det er sådan, hvis man er arbejdsløs i dag, så kan man få 6 ugers efteruddannelse helt gratis betalt af staten, og man kan sådan set også stort set selv vælge, hvad man gerne vil uddanne sig i. Det er et middel til at få arbejdsløse i arbejde igen, men det skal droppes. Jeg har sms'en åben i dag, og du kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. Synes du også, det er en god idé at droppe det 6 ugers gratis efteruddannelseskursus. Skriv 42 600 24 7. Jeg kommer til at snakke med mange forskellige mennesker omkring det her tema i løbet af eftermiddagen. Min kollega Cecilie Rix Selmer, hun har været ude hos nogen, der hedder RM Academy på Øster Allé her i København. Det er et sted, hvor man tilbyder 6 ugers kurser til arbejdsløse. Kurserne er blandt andet i projektledelse og i forandring, og det har sådan nogle smarte navne som Lean, Change Management og Prince 2. Og min kollega Cecilie har hørt kursister og undervisere om, hvad man får ud af sådan et 6 ugers kursus. Lige om lidt så går timen i gang, og jeg vil ind i et undervisningslokale, hvor der er Lean Manager på skemaet, og høre, hvad de egentlig får ud af de her 6 ugers kurser. Goddag, undskyld jeg forstyrrer. Må jeg spørge dig, du sidder her på første række og har slået bøgerne op. Du er klar til at få undervisning lige om lidt. Hvad er det, du får ud af at sidde på det her kursus, Lean Manager? Jamen, jeg får det ud af det, at det er noget, jeg kan bruge i min videre søgen, i nyt job. Så har jeg altid ønsket mig det her, at stifte kendskab med Lean. Hvad hedder du? John Nielsen. Og John, hvad har du lavet tidligere, før du blev arbejdsløs? Jeg har siddet som produktionschef, og har gjort det faktisk i mange år. Og så går jeg hen og bliver ledig, og og har så tænkt mig, at nu vil jeg bruge noget af tiden på noget kursus. Og så kan jeg jo så også passende lige spørge dig. Du er jo underviser af det her Lean Manager-kursus. Hvad er det, at kursisterne de bliver undervist i på de her 6 uger hos dig? Jamen, kurset giver jo i virkeligheden muligheder for at søge jobs, hvor der i jobopslaget står kendskab til Lean. Det får man på det her kursus. Man får en god, bred baggrund til, hvordan man indfører Lean og hvordan man arbejder med det i praksis. Og er det noget, som der er i mange jobopslag, netop det her, at man skal have været på et Lean Manager-kursus, eller hvad? Er det brugbart? Det er højst brugbart. Rigtig meget offentlig forvaltning arbejder med Lean, og mange virksomheder har Lean-stabe, så både ledere og stabsfolk skal arbejde med Lean. Og kan du fortælle mig lidt mere om, hvad Lean Manager det går ud på? Jamen, Lean er jo mange ting, så det vi prøver her, det er at give folk en bred palette til at kunne håndtere. Hvordan bruger vi Lean her? Hvordan skal jeg agere i forhold til de her Lean-værktøjer, man har tænkt sig at bruge her, eller den Lean-proces, vi kører i den her organisation? Hvad er Lean? Lean, det er en du kan kalde et kulturværktøj. Det er en måde, hvordan man arbejder i virksomheden med forbedringer, og hvordan ledelsen får en forbedringskultur op at stå. Så løbende forbedringer i organisationen, så vi hele tiden bliver mere effektive. Og det kan selvfølgelig dig hjælpe de arbejdsløse? Jamen klart. Nu vil jeg bevæge mig ud på den anden side af gangen, fordi det er nemlig sådan, at der er forskellige kurser, alt efter hvilken baggrund man har, og hvad man har arbejdet med tidligere. Et af de andre kurser, det foregår lige herinde bag den her dør, som jeg er på vej ind af, og det hedder Change Management. Det henvender sig især til folk, der har været i tidligere lederstillinger. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg ved, I har rigtig travlt herinde, fordi at I er i gang med et Change Management-kursus. Og jeg har lige fået lov at tale med dig, Thomas Essendrup. Du underviser i faget. Hvad er det, man får ud af at sidde her og få et 6 uger langt kursus i Change Management? Ja, man får forhåbentlig en masse Change Management-kompetencer. Man får også en certificering i Change Management. Først en såkaldt Foundation-certificering, og derefter en Practitioner-certificering. Og grund til, at mange kursisterne typisk tager den her, det er netop på grund af certificeringen. Dels fordi de selvfølgelig forhåbentlig føler, at de bliver klædt på til at få nogle kompetencer konkret bagefter. Det kan vi også se på vores evalueringer, men i meget høj grad også, fordi selve certificeringen er noget, som de ser efterspurgt ude på arbejdsmarkedet. Så det er altså noget, som de i hvert fald siger, er med til at give dem en større chance for at kunne få jobs i en masse sammenhæng. Og det ser vi jo også på vores Prins 2-kurser, hvor der jo decideret mange jobopslag også står et krav om, at man skal have en certificering. Der er nogen, der mener, at det er spild af tid, og man ikke kan nå at få nogen kompetencer på 6 uger. Er I enige i det? Selvfølgelig kan man få kompetencer i en certificering, og det bliver efterspurgt i annoncerne. Både den her uddannelse Change Management, men også Prins 2-kurset. Er det samme erfaring, som I andre har her i lokalet? Er du enig i, at du også står bedre rustet til at få et job på den anden side efter sådan en kursus her? Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, virksomhederne efterspørger de her specielle kompetencer, og folk, der sidder på det her kursus, har jo lange videregående uddannelser. Det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om reelt at blive opkvalificeret til ting, som er nye, end dengang vi gik på skole for 10 eller 15 år siden. Og det er derfor, vi sidder her. Så der er masser af relevans i at tage de her 3 til 6 ugers selvvalgt kurser. Der er sikkert en masse brogede ting derude, men lige præcis her, hvor vi sidder i dag, der er det ekstremt relevant, for at vi kommer videre i systemet. Men til folk, der så tænker, ja, 6 ugers uddannelse, og du tager et kursus og sådan noget, hvad kan du helt konkret fortælle dem, der siger, at de ikke tror på, at man kan lære noget på 6 uger? Hvad får du ud af at sidde her og få undervisning i Change Management? Altså, jeg får en masse ud af det. Jeg har en lang videregående uddannelse, jeg har masser over på erhvervsmarkedet. Men lige præcis det her, det er en stor tyk bog på 600 sider, vi skal igennem. Vi læser hver dag, vi går på skole flere dage om ugen, og vi tager en certificering til sidst. Så jeg får noget helt konkret ud af det. Ikke kun, at jeg har op- og bordet erfaring mellem de sidste 20 år, men jeg har også konkret noget teori nu, jeg kan hænge det op på, som virksomheden mangler. Og derfor så giver det helt klart en opkvalificering ud til virksomheden, at vi tager de her kurser. Jamen, man får nogle kompetencer, som man skal bruge i virksomhederne, og det er nogle kompetencer, som et kursus, som man også ville kunne have taget, hvis man arbejdede i en virksomhed, fordi de sender også deres folk på sådan et kursus her, så det er virkelig noget, som der er brug for derude. Det er ikke pettirørsflette kursus, det her. Det er noget, som virksomhederne har brug for. Det er ikke kun for os selv. Det løfter simpelthen virksomheden derude. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og du er i et lokale med folk, der har ledererfaring. Hvad lavede du tidligere? Jeg sad som marketingdirektør i en stor virksomhed og har lavet masser af change management gennem årene. Jeg manglede noget konkret teori at hænge det op på og forstå egentlig, hvad det var, jeg egentlig var så god til at lave. Og det får jeg her. Og det gør, at jeg er meget bedre rustet nu, når jeg skal ud og sige, hvad det er egentlig, jeg er rigtig god til. Og nu er det jo også sådan, at jeg gerne vil invitere dig i studiet senere i eftermiddag, men jeg ved, at du og dine medstuderende har rigtig travlt her, fordi I har et eller andet, I skal op til. Hvad er det helt præcis forløbet her, det skal munde ud i? Det her ender jo med en certificering, som vi skal tage her om 2 dage, og derfor har vi ikke tid til at komme i studiet hos dig i eftermiddag, fordi vi sidder her lige i 11 timer og skal nå det sidste, ikke? Så var det heldigt, at jeg kunne nå at optage det her. I må have rigtig god læselyst og held og lykke med certificeringen. Ja, og om en lille times tid, der får jeg besøg af en af de her kursister, der lige nu går på et kursus hos RM Academy. Og han kalder det for fatalt, hvis de her 6 ugers kurser bliver droppet. Du kan også skrive, hvad du mener. Skriv en sms på 42 600 24 7, så læser jeg den op i radioen. Om sådan cirka 10 minutter, så kommer der en dame ind og snakker med mig. Hun kommer fra Amnesty International, og hun har en masse billeder med. Det er billeder fra Syrien, der lige er kommet frem i dag. Og ifølge flere eksperter, så beviser de her billeder, at der foregår systematisk tortur og systematiske krigsforbrydelser i Syrien. Det er en stor historie, der er ude på en masse udenlandske medier, og den serverer jeg om sådan cirka 10 minutter. Men først skal vi til udkantsdanmark. Det kunne for eksempel være Vestjylland. Sådan et sted er det meget svært at sælge et hus, fordi køberne de kan ikke låne pengene. Så er spørgsmålet, om staten skal gå ind og låne penge ud, så man kan få gang i hussalget i de her områder. Og det skal vi tale om nu. Først skal jeg sige velkommen til Knud Christensen. Ja, goddag. Goddag. Tak for det. Jamen det var så lidt. Du er jo konservativ borgmester i Vesthimmerland. Det er fuldstændig korrekt. Og du synes, det er en god idé, at staten skal gå ind og låne penge ud. Hvorfor det? Jamen jeg synes, altså lige frem at gå ind og låne penge ud, jeg har egentlig foreslået, at staten de opretter en garanti i forhold til de realkreditinstitutter, der netop belåner husene i lokalsamfundet, eller også mangel på samme. Sådan en statsgaranti, som man for eksempel har i forhold til skovbruget, man har det i forhold til landbruget osv., den burde også virke i forhold til lokalsamfundene, hvor at vi har rigtig mange engagerede borgere, som holder sammen på lokalsamfundet og virkelig bygger noget op derude, som gror og som er med til at styrke hele samfundet. Der synes jeg godt, at det var rimeligt, at man også i 2013, 14, 15, 16 og fremad kan få kreditforeningslån i en bolig. Jeg siger ikke, at vi skal have belånte boliger, som er kondemneringsmodne. Det er slet ikke det. Vi har så mange kvalitetsboliger, også i lokalsamfundene, men muligheden for at få dem belånt, den er ikke eksisterende. Men vi skal nemlig lige have dit forslag helt på plads her. Så det går ud på, det er, at hvis jeg køber et hus i et område i udkantsdanmark, og ikke kan betale min gæld tilbage, så vil staten gå ind og kautionere. Ja, det er jo sådan en garanti overfor kreditforeningen. Det er sådan en garanti, jeg ønsker, at staten de går ind og bidrager med, for netop, at vi opretholder lige udvikling i Danmark. Og hvor skal det så være henne? Hvor går grænsen for, hvornår staten skal udstede en garanti, og hvornår, hvornår den ikke skal? Jeg mener rent faktisk, at vi kan godt lave en grænse, der går på ca. 1.500 borgere i lokalsamfundene. De lokalsamfund, der er over ca. 1.500, der er kreditforeningen, der er de lidt mere villige, og kommer der op på, at vi er 8.000, så er der ingen problemer. Altså det er byens størrelse, det drejer sig om? Det er byens størrelse, det drejer sig om, ja. Det kunne i virkeligheden være en landsby på Nordsjælland? Det kunne det sagtens være. Okay. Jeg har fået besøg her i studiet af Lars Dohn. Velkommen til. Tak. Hvis jeg har bedt om at rykke lidt tættere på mikrofonen. Ja. Du kommer fra Enhedslisten, du sidder i Folketinget, og du er by- og boligordfører samt ordfører for landdistrikterne og småøerne. Er det korrekt? Jo, det er rigtigt. Du er enig med den konservative borgmester i, at vi skal have de her garantier, i hvert fald fra staten. Og det skal måske også lige siges, at Enhedslisten står alene med støtten til den konservative borgmester i Folketinget. Der er ikke andre partier end Enhedslisten. Er du 100% enig med det, du hører her? Ikke 100%, men tendensen i borgmesterens løsningsforslag er rigtig. Nu kommer jeg selv fra det, du kalder udkants Danmark. Jeg er valgt i Vestjysk Storkreds, og derover der synes vi ikke, vi er i udkanten. Der synes vi, er i midten af det hele. Så det handler også lidt om at finde et rigtig godt udtryk. Nogle kalder det vandkants Danmark, men problemerne er jo også langt inde i landet. Jeg har et tilfælde fra Sønder Fælding, som jo ligger langt inde i Jylland, hvor et rygte omkring fyringsrunde på den lokale møbelfabrik, eller dørfabrik, gjorde, at en ellers låneberettiget ikke kunne låne. Og så er det jo udtryk for, at så dur vores lånesystem ikke, og derfor så må, når markedet ikke virker, så må samfundet jo træde til. Og hvad skal vi så have gjort? Nu har vi en konservativ borgmester i Vesthimmerland, der siger, ja, staten skal udstede garantier i de små byer. Ja. Er du enig i det? Jeg synes, vi skal udnytte den helt unikke situation, at Danmark, at det danske samfundsfællesskab, den danske stat, ejer 56% af aktierne i Vestjysk Bank. Det er den 10. største bank i Danmark. Og så kunne man jo bruge Vestjysk Bank som afsæt for, at der bliver bedre lånemuligheder for mennesker i landdistrikterne. Så Vestjysk Bank skal gå ind og låne flere penge ud til huskøb i yderdistrikterne? Eller, nu skal vi ikke komme ind på, hvad man skal kalde det, men ja, det er dit forslag. Det har vi faktisk allerede foreslået i Folketinget, da man lavede aktstykket omkring banken, da staten gik ind og overtog, at der skal den bank skal vise nogle andre hensyn i forhold til lokalområderne, men da der også er problemer på Vestsjælland, på Lolland, på Bornholm og alle andre steder, de små øer, jamen, så skal vi selvfølgelig arbejde frem mod det, vi kan kalde en samfundsbank. Altså et sted, hvor formålet er et andet end i de kommercielle banker. Og hvor er det så, man skal hjælpe hen? Nu hørte vi før fra den konservative borgmester, at det er i de byer, jeg mener, det var, hvor der var under 8.000 indbyggere. Det kunne sådan set også være en by i Nordsjælland. Ja, er det også din grænse der? Jo, men altså, det er selvfølgelig der, hvor det nuværende system ikke slår til. Og det er jo mange steder i Danmark, men overvejende, der er visse postnummer, hvor man, lige snart man ringer ind og spørger, om man kan få et lån, så ser man på postnummer og siger, nej, ikke der. Og I er jo så nogenlunde enige om det her, men skal vi ikke prøve at spørge en mand med virkelig magt? Er I med på det? Ja, det synes jeg kunne være rigtig fint. Så kan jeg sige velkommen til Carsten Hansen. Ja, goddag, goddag. Du er jo minister for bolig- og landdistrikter for Socialdemokraterne. Hvad siger du? Er det en god idé? Skal vi gøre det her? Jeg vil godt sige, at der er jo ingen, som ikke kan forstå frustrationen, hvis man har haft et hus til salg i halvanden eller to år. Men statsgarantier er ikke vejen at gå. Nu hørte jeg Lars Dohn, som jeg jo kender ret godt, men jeg kender selvfølgelig også Knud, som siger, nu skal vi lave en statsbank, og det mener jeg ikke er vejen frem. Hvorfor ikke? Nej, for jeg er svært ved, hvordan man skulle rulle det ud i praksis. Altså, hvem skal have statsgarantien, og hvem skal ikke? I var selv inde på, hvis det er byer under 8.000. Hvordan skal man få det til at passe? Fordi der kan være byer i Nordsjælland. Men det, som jeg synes, vi skal have gang i, det er simpelthen at få gang i vækst og beskæftigelse, så det bliver attraktivt at flytte dertil. Og jeg vil også sige, at Enhedslisten står jo ret alene i Folketinget med det, at de vil lave en statsbank. Men jeg ser det som min opgave at få gang i de små byer. Jamen, det er jeg helt sikker på, at der ikke er nogen, der er uenige med dig i, at der skal gang i væksten, og der skal gang i de små byer. Men lad os prøve at debattere det her forslag, der ligger foran os på bordet nu. Du siger, at det kan være svært at sige, hvornår skal folk have en garanti, hvis de vil købe et hus af staten, og hvornår skal de ikke. Vi har et forslag her fra en borgmester i Vesthimmerland, der siger, jamen hvis byen er lille nok, og grænsen er 8.000 indbyggere, hvorfor vil det være et problem at gøre det på den måde? Det er jo en hypotese, ikke engang Knud Christensens eget parti i Folketinget går ind for det her. Vi har tværtimod jo med et meget, meget bredt flertal i Folketinget jo strammet op på bankerne og realkredittens vilkår på den måde at forstå, at vi siger, at vi vil aldrig ud i, men overbelåner huse, som folk jo så ikke kan sælge til den fornødne rigtige pris. Så det der handler om, det er jo efter den krise, som vi har været igennem finanskrisen, der var skabt af bankerne, og sikre os, at de for det første er solvente, så de ikke går på rumpen. Det andet er at sikre, at der er garanti for de penge, de låner ud, og må jeg så ikke bare sige, at når vi følger det ret tæt, jeg har fulgt det meget tæt sammen med mine embedsmænd og realkreditinstitutioner og bankerne. Vi holder møde løbende hver halvår, det sætter det embedsudvalg, der løbende følger udlåningen i landet. Og der lånes lige lidt ud i hele landet. Så det er ikke kun en krise, der rammer landdistrikterne. Men når den virker hårdere i landdistrikterne, fordi at man har mistet rigtig mange arbejdspladser i landdistrikterne, det er selvfølgelig indflydelse på hussalget. Og derfor handler det om at få gang i rammevilkårene. Og der har vi altså bare over de næste år med et bredt flertal for ting afsat 1 milliard, som vi bruger på nedrivning, istandsættelse og byfornyelse i de små byer. Okay. Vi har også indført en flexboligordning, så byfamilier kan købe et godt hus. Mm. Og vi har sammen med Enhedslisten faktisk givet 400 millioner til en bedre omfordeling mellem kommunerne, således at de mindre kommuner får flere penge. Så det er den vej, jeg mener, vi skal fortsætte af. Carsten Hansen, jeg vil lige prøve at give ordet til borgmesteren i Vesthimmerland. Det kan jo være, at han lige har det, der skal til for at overbevise dig om, at det her alligevel er en god idé. Knud Christensen. Hvad vil du sige til regeringen? Ja, men jeg har jo hørt den der sværte fra Carsten Hansen tidligere, og jeg må bare sige, Carsten er jo lige præcis inde omkring ved det, der er roden til, at det her det er gået så galt. Og det er jo, at man har strammet op på med Carstens egen ord over for pengeinstitutter, over for realkreditinstitutter med hensyn til, han kalder det overbelåning. Ja, men har strammet så meget op, at nu er Finanstilsynet, det er jo netop dem, der går ud og laver den her nedvurdering af samtlige af landets boliger. Der siger man jo fra Finanstilsynet, som sidder på et meget flot kontor ind midt i København, og derfra kan man sidde og vurdere alle landets boliger. Og en bolig, der er til salg i 3 måneder, hvis ikke den er solgt inden for de 3 måneder, så siger Finanstilsynet, jamen den bolig, den er udbudt til for høj en pris, derfor skal jeg bare sætte prisen ned. Det er simpelthen en så fuldstændig forfejlet måde at vurdere tingene på, i stedet for at prøve at give en lille smule fri igen til pengeinstitutter, til realkreditinstitutter, sådan at det kan lade sig gøre at have en fornuftig daglig vurdering, fordi i landdistrikterne, det er rigtigt nok, at der også er sket, kan man sige, nedlæggelse af arbejdspladser og noget, men det er ikke det, der er hovedelementet. Hovedelementet er, at det har været omsætningssvært at få husene solgt, og så er det, at den der stramning ud over alle grænser, som Finanstilsynet, de netop har lagt på hele vores finansielle verden. Det er der problemet er. Så kunne Carsten Hansen gå ind og sige, hallo, det her, det er sådan lige overkanten. Vi vil ikke give en statsgaranti for realkreditlånene, men vi vil gå ind, og så vil vi lempe det her, sådan det igen kan lade sig gøre at få en belåning. Jeg har flere eksempler på fornuftige, gode familier, som har deres arbejde, som har deres børn i skolen, som netop har søgt at få et kreditfinanslån. De får tilbuddet, men de får aldrig nogensinde mulighed for at kan indfri lånet, fordi man siger, nej, det vil vi ikke, fordi sådan og sådan, det er lokalt samfundet. Jeg har flere eksempler på det. Jeg har en mailer, som har 40 eksempler på, at man har sagt nej fra realkreditinstitutter, selvom det er fornuftige, dygtige familier, der har styr på alle tingene. Knud Christensen, jeg er nødt til at sige tusind tak for dine holdninger her i dag, men jeg er nødt til også at sige farvel til dig på grund af tiden. Jo, men det er da fint nok. Men tak for debatten. Vi vender tilbage. Det gør vi. Konservativ borgmester i Vesthimmerland. Og vi lige slutte med dig, Lars Stoen, Enhedslistens by- og boligordfører. Er I ikke med til at skrue priserne sådan kunstigt højt op? Det er jo ikke godt for nogen. Så laver man bobler og den slags ting, ikke? Ja? Der er noget langt til frem mod, at der opstår en boble i landdistrikterne. Du kan købe hus til 300-400.000. Jeg hørte forleden dag om steder på Mors, hvor man giver huset væk, bare for at blive fri for at betale ejendomsskatten, fordi det kan man heller ikke. Så der skal virkelig nogle stærke boller på suppen. Og det er jo lidt ejendommeligt, at boligministeren her, hans parti, som var med til at lave statshusmandsbrugene og landarbejderhusene, som var statsligt finansieret, at han havde helt glemt, at det er en rigtig god metode. Jeg vil sige tak, fordi at du var med, Lars Stoen fra Enhedslisten, og jeg siger også tak til borgmester for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen fra Socialdemokraterne. Og nu vil jeg så sige velkommen til en helt anden gæst. Velkommen til. Tak. Du hedder Stine Bæk, og du kommer fra Amnesty International. Og du har kigget på nogle billeder, og måske skal jeg starte med at sige nu her, at hvis der er børn i nærheden af radioen, så skal vi nu til at snakke om nogle ting, der er lidt voldsomme. Det her, det er ikke en rar historie, men vi har vurderet, at det er en nødvendig historie at fortælle. Så nu har du muligheden for at skrue ned eller for at slukke for radioen. Vi skal snakke om lig uden øjne. Vi skal snakke om udsultede og mishandlede kroppe. Tydelige mærker efter tortur og kvælning på tusindvis af dødsoffre. Det er nogle billeder, der er kommet frem i dag i en rapport. Og eksperter slår fast, at det her det er bevis på, at der foregår tortur og brud på menneskerettighederne, krigsforbrydelser, massedrab og sådan nogle ting i Syrien. Du er kampagnekoordinator hos Amnesty International, Stine Bæk. Kan du prøve at give et eksempel? Har du nogle af billederne med? Altså, jeg har taget en kopi af den rapport, som er blevet udgivet i dag fra England, som viser nogle eksempler på nogle af de her billeder. Kan du prøve at give et eksempel på et billede, der har gjort særligt indtryk? Ja, faktisk så synes jeg, at det mest voldsomme billede, det billede, som gør mest indtryk på mig, det er et billede af en person, som er fuldstændig udmarret. Det ligner en korsetfange fra man kender det fra Hitlers forbrydelser. Du kigger på det lige nu? Jeg kigger på det lige nu. Og det er, man taler om et menneske, som ikke er andet end skin og ben. Og hvis man kan huske, hvordan billeder fra korsetlejrene var, så er det sådan en person. Er det en person, der er ved at dø af sult, simpelthen? Det er en person, der er død af sult. Okay. Fordi de her personer, de er jo døde. Det er billeder af lig. Den her rapport er baseret på billeder af lig mennesker, der er døde. Det er i hvert fald det, som man siger, ikke mennesker, der er døde under i den periode, hvor de har været taget til fange af de syriske myndigheder. Og hvad er historien bag det her billede så? Altså, man kender den jo ikke helt præcis, kan man sige. Men historien bag samlingen af de her billeder er jo en afhopper, som har arbejdet inden for det syriske myndigheder, inden for regimet, og som har arbejdet med at tage billeder af personer, der har mistet livet. Og det er jo derfor, der er den her lange række af billeder af her, enten mennesker, som ser ud til at være død og sult, faktisk, som ham her, men jo også billeder af mennesker, som har tegn på tortur på kroppen, på at være blevet hængt, eller i hvert fald kvalt med forskellige instrumenter. Så det, man kan sige, der er, altså det med, at der foregår tortur og systematisk tortur i de syriske fængsler, er jo sådan set ikke nye informationer. Amnesty har udgivet en række rapporter om det her. Det, der er helt specielt her, er jo nok, at det er billedmateriale, som gør det dels meget virkelig og meget voldsomt, og som jo også er, hvis det er fuldstændig verificeret, jo også nogle virkelig gode, sådan klare beviser på omfanget af det her og systematikken, der foregår. Kan du prøve at give et andet eksempel? Nu nævner du selv tortur, billeder, der afslører tortur. Hvad kunne det være? Ja, altså de andre ting, som der er billeder af her, eller som rapporten også beviser, det er jo kroppe, kan man sige, hvor der er tegn på, at der er et vold, ikke? Netop, at man er blevet kvalt, eller sådan sår, som kommer fra, at man er blevet slået eller ramt, i hvert fald af forskellige genstande. Så det er jo, kroppene fortæller jo deres egen historie om, hvad for nogle forfærdelige ting, som de her mennesker de blev udsat for, inden de døde. Og den her rapport, den er 31 sider lang, og det er tre tidligere dommere fra den internationale straffedomstol, der har noget erfaring i at dømme i den her slags sager. Ja. Altså det er nogle dommere, som kommer fra nogle af de her krigsforbrydertribunaler. Jeg tror, det er to fra krigsforbrydertribunalen på Sierra Leone og en fra eks-Jugoslavien. Så det er jo altså tre jurister, tre dommere, som har god og solid erfaring inden for netop det her med at kigge på forbrydelser mod menneskerettighederne, forbrydelser mod menneskeheden og beviser derfor, og hvordan man kan føre en ret til. Og deres vurdering i denne rapport er jo, at det her er så stærke beviser, at det vil kunne bruges i en sådan retssag, som jo forhåbentlig kommer mod Assad en gang i fremtiden. Hvor kan man finde de her billeder hen? Man kan finde dem ved at finde rapporten. Jeg har faktisk linket fra, jeg tror det er fra CNN's hjemmeside, at der ligger et link til rapporten. Så hvis man går ind og kigger der og finder artiklen, der omtaler den, der ligger også et link til selve rapporten. Jeg tror, vi lægger et link op på vores hjemmeside. Det kan være, du lige kan hjælpe min redaktør med det, når du går ud af studiet her om kort tid. Lige til sidst, kan man stole på det? Altså, fordi man kan også manipulere med billeder. Man kan manipulere med billeder, det kan man helt sikkert. Og kan man stole på en, der kommer rejsen og siger, at han kommer fra myndighederne, at det gør han osv. Der er selvfølgelig en masse åbne spørgsmål. Og man skal jo sige, at det er jo Amnestys rapport, så jeg kan jo ikke lægge hovedet på blog og sige, at det her er 100% sikker dokumentation. Vi finder det ret troværdigt på baggrund af de tre juristers forhistorie. På baggrund af, at man har haft retsmedicinske eksperter ind at vurdere de her billeder, og man også har haft nogen ind at vurdere billedmateriale, så nogen, der kan se, om der er blevet brugt Photoshop, og hvad ved jeg, er andre forskellige ting. Så den virker rigtig troværdig. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke lægge hovedet på bloggen, fordi det er ikke min organisation, som står bag den her rapport her. Tusind tak, fordi du kommer ind og fortalte om billederne i hvert fald. Selv tak. Stine Bæk, kampagnekoordinator hos Amnesty International. Lige ved siden af mig, der står Henriette, klar med en masse papir og klar til at læse nyhederne op. Klokken nærmer sig 4. Og der står også to tallerkener med mad her i studiet. Det er fordi efter nyhederne, der får jeg besøg af en ernæringsekspert, og han skal fortælle mig, om det er bedst at spise den tallerken, hvor der står grøntsager på, eller den tallerken, der er fyldt med flæskesteg. Der er nemlig kommet en ny rapport i dag, og jeg glæder mig lidt til at høre, hvad han siger. Klokken er 16.